digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Hárman ülünk az asztal társaságban, de ennek ellenére érdemesnek tartom a témát, hogy mennyien hagyják ott a Wikipédiát, 50 ezeren az idei első fél évben, és ez elég nagy szám, azt gondolom, ahhoz képest, hogy mekkora nagy divat volt a Wikipédiából, ami egyébként 8 évvel ezelőtt indult, és jelen pillanatban 65 millió látogatót vonz. Tehát egy elég népszerű oldalról beszélünk, és sok szerkesztője is van, nyilván nem 65 millió, ennél sokkal kevesebb, de az, hogy a fél év alatt 50 ezer, 49 ezer egész pontosan önkéntes szerkesztő otthagyja, akkor ez valamit jelez, ez az egész történet. Valami lemorzsolódás lehet ebben a folyamatban. És azt lehet tudni, hogy valóban így van-e ez? Most nem akarom kétségbe vonni teljes mértékben a hitelességet ennek a hírnek, csak abból indulok ki, hogyha ezek a szerkesztők a Wikipédián a dolog természetéből fakadóan ugye önkéntesek, akkor ők nem dolgoznak ott. Tehát nem dolgoznak, honnan lehet ott, tehát nincs ilyen cég, meg nem dolgoznak ugye benne, mert önkéntesek, honnan lehet tudni, hogy ők ott hagyták? Felmérésről van szó egyébként, Én ezt fel is olvasom. A szerkesztő csökkenésről készült felmérést Felipe Ortega, a madridi János Károly Király Egyetem kutatója közölte, aki szerint a létszámfogyatkozás problémákat okozhat az oldal működésében. Ha ez a tendencia következő 1-2 évben is folytatódik, bizonytalanná válhat a projekt sorsa, hangsúlyozta a kutató. Tehát, hogyha 1-2 éves folytatódást vizionál, és akkor válik veszélyessé, akkor azért még jócskán lehetnek ott szerkesztők. Tehát ez alapján több százezer szerkesztője lehet a Wikipédiának szerény és gyors fejszámolásom alapján. Egyébként 260 nyelven készül most a Wikipédia. Nekem pontosan ez a bajom továbbra is, hogy a szerkezete a Wikipédiának az nem igazán feltérképezhető. Tehát nem lehetünk szerintem abban teljesen biztosok, hogy most éppen hányan szerkesztenek ott rendszeresen. Egyáltalán mit jelent az, hogy valaki szerkeszt? Hogy egyszer belenyúlt valakinek a szócikkébe, akkor ő már szerkesztő? Vagy csak akkor, hogyha rendszeresen nyúl bele szócikkekbe? Vagy témának a felelőse? És ki osztotta azt neki ki? Ő osztotta ki magának? Vagy ők egymások kommunikálnak? Ha igen, akkor ez szervezeti keretek között megy, vagy nem? Tehát ez nagyon-nagyon zavaros ez az egész. Kicsit tényleg olyan önkéntes klubszerű az egész Wikipédia. Tehát én már többször találtam olyan szócikket, amibe elhelyeztek valakik egy figyelmeztetést, hogy ez a szócikk még nem felel meg a Wikipédia formai követelményeinek, legyenek szívesek javítani, majd fél év múlva még mindig ugyanott van ez a figyelmeztetés, majd egy év múlva még mindig ott van, tehát aki bejegyezte, nem nagyon foglalkozott azzal, hogy kövesse a szabályait. Tehát igazából nincsen fegyelmező hatása ezeknek a belső szabályainak a Wikipédiának, pedig ez egy enciklopédiánál, aminek ilyen igénye van, hogy tudományos forrássá váljon esetleg, azért ez fontos lenne. Hát kérdés, hogy van-e ilyen igénye, és szerintem itt van a kutya elásva, és a professzionális enciklopédiák, tehát most nem a minőségről beszélek, hanem hogy szervezet van mögötte, pontosan ezért támadják ugye a Wikipédiát, hogy teljesen átláthatatlan a szerkezet, meg az anyagok kiválasztása. Tehát nem is az szokott lenni egyébként a probléma, a klasszikus probléma a Wikipédiával, hogy mi az, ami benne van, meg hogy van benne, hanem mi az, ami nincs benne, és miért nincs. Ugye egy szerkesztett enciklopédiánál ott meg ki van találva, hogy mi van abban benne, mit választanak ki. A Wikipédia ebben zseniális, hogy az biztos, hogy benne van, ami a szerkesztett nagy enciklopédiákban nincsen benne, viszont egy csomó fontos dolog meg kimarad. Ezért kellenek a szerkesztők, és ha tegyük fel, tényleg vannak tömegesen, százezrével rendszeresen szerkesztői munkát végző önkéntesek, és ezeknek a száma csappan, tehát megcsappan, tehát csökken, akkor itt valóban nagy lehet a veszély. Nagy lehet a veszély, és gondolkodhatunk azon is, hogy ez az egész Wikipédia történet, ez talán egy divat volt? Lehetséges, hogy ez egy fellángolás volt a neten, hirtelenjében jópofának tűnt, nagyon sok millió, 13 millió szócikk készült el egyébként, de akkor itt ez lehet, hogy el fog majd egyszer csak múlni, és másfolva terelődnek át ezek a tömegek? 13 millió szócikk, tehát már túl nagy ahhoz a Wikipédia szerintem. Túl nagy kultuszt csinált és túl nagy ahhoz, hogy csak úgy elenyésszen a semmibe. És hogy csak úgy ledivatozzuk, ugye? Abszolút. Mert abból mégiscsak valami komolyan vehető mennyiség keletkezett ebből. A lendülete akkor a Wikipédiának és a wiki jelenségnek, általánosítsunk, a wiki jelenség nem csak a Wikipédiából áll, hanem rengeteg professzionális wiki egyre másra, tudomány területeken és a hazai kommunikáció tudomány területén belül is már hónapokkal ezelőtt, már majdnem egy éve megjelent a kommunikáció tudományi wiki professzionális, tehát tudósok és tudós jelöltek szerkesztésében. Nagy vállalatoknál belső wikik léteznek, ahol a vállalati tudásbázist így gyűjtik. Kis vállalatoknál, KKV-knál is, különböző szakmai műhelyekben egyre másra teremnek a wikik. Abban is biztosak lehetünk, hogy bármilyen nagyvárosnak, tehát igazi világvárosnak van valamilyen wikije, és rákereshetünk az ottani dolgokra. Tehát a wiki jelenségnek hát valóban a zászlós hajója a Wikipédia, de óriási kultusz csinált, ez nem tud most már elenyészni. Minden esetre a helyére kell majd kerülnie az egész wiki világnak. Meg kell találni a helyét. Lehet, ez a pontosabb kifejezés. Lehet, hogy ez egy tisztulási folyamat kezdete. Én minden esetre az újságírói munkám folyamán rendszeresen szoktam használni a Wikipédiát. Nagyon sokszor előfordul, hogy valami új dolognak, vagy viszonylag friss dolognak utána lehet nézni, legalábbis az első lépéseket meg lehet tenni, és aztán az ugrópontokat, linkeket aztán követheti az ember a neten, és eljuthat valamilyen még hitelesebb információhoz, hogyha esetleg felmerül a hitelesség kérdése egy szóciknél. De mondjuk ez esetben más a tudományos kutatónak, vagy hát a tudományos világnak a megközelítése. Persze, a tudós erre azt mondja, hogy a Wikipédia azért nem használható igazán egyedül és meghatározó forrásként egy tudományos munkához, mert nem lehetünk benne biztosak, hogy holnap is az van a citált szócikkben, ami tegnap volt. Ha pedig ez így van, már pedig így van, akkor tudományos forrásnak alkalmatlan. Pár héttel ezelőtt egyébként volt egy ilyen hír, ami erről szólt, hogy az angliai Wikipédiánál hoztak egy ilyen szabályt, hogy az élő személyekről szóló szócikkek esetében mindenképpen egy szerkesztőnek kell, egy valamilyen módon minősített szerkesztőnek kell jóvá hagyni a változtatást, tehát nem lehet csak úgy össze-vissza változtatgatni a szócikket. Na de hát akkor itt megint további kérdések sokasodnak, hogy miért csak az élő személyek, a már nem élő személyekkel kapcsolatban miért nem? Tehát miért van ilyen korlátozás? Szóval zavaros ez. De majd meglátjuk, hogy mi lesz a Wikiből, minden esetre a magyarországi fele is érdekes egyébként, tehát nagyon sok szócikk szerepel már magyarul is, ugye 260 nyelv között ott van a magyar is. Hogyan lehet a webáruházakat használhatóbbá tenni? A hőtérképes mérésekről és azok eredményeiről tudósít bennünket a SEC.org, vagyis a Szövetség az elektronikus kereskedelemért szakmai összejöveteléről, Spányik Balázs. Aztán vendégünk lesz az elektrosz.hu weboldal főszerkesztője, Hajdú Éva, a nőknek szánt, de a digitális világról szóló internetes újságról beszél, no meg arról, hogy még mindig himsovinisták-e az IT-s férfiak. Változóban van e-betűs szavaink helyesírása. A jelenséget a netnyelvészünk Bódi Zoltán konstatálja és elemzi. Amit külön írnánk, azt most már egybeírjuk. Végül pedig egy versenyről számol be Borák András, amelynek során a szakértők igyekeztek megkeresni a netbookok használatához leginkább illő operációs rendszert. András nem lepődik meg, hogy az Ubuntu nyert. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. És ahogy pár perccel ezelőtt már említettem, kicsit szűkebb az asztaltársaság. Én kezdem a hölgy bemutatásával, Hajdú Éva az asztaltársaságunkban ezúttal. Jó estét, kedves Éva, szervusz! Tegeződhetünk is, hiszen kollégák is vagyunk szegről végről, az elektrosz.hu portál weboldal főszerkesztőjeként néhány hónapja? Mennyi ideje vagy a Pontosabban másfél hónapja vagyok a főszerkesztője, másfél hónapja indult el, viszont már nyár eleje óta csináljuk a két barátnőmmel az oldalt. Úgyhogy igazából az IDG Magyarország magyarországi KFT-nek vagyunk az alkalmazásában, és az IDG-ben pedig tavaly is elindította ezt a honlapot, legalábbis gondolkodás szinten. Úgyhogy erről az újdonságról fogunk pár perc múlva beszélgetni. Az előbb már Bódi Zoltán netnyelvésszel beszélgettünk a Wikikről, ő a netnyelvész. Jó estét kívánok! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és azért ejtsünk néhány szót, hogy hogy is van ez, hogy most itt csak hárman vagyunk. Hát kinek ilyen-olyan oka van. Éva például ismeri Dragon Gyuri barátunkat, akivel kapcsolatban te emlékeztettél, hogy ő most Dél-Koreában van. Te tudod, pontosan, hogy milyen eseményen van ő most? Ez egy nagyon jó kérdés, sajnos nem vagyok ezzel tisztában. Ma délelőtt mondták meg nekem, hogy mégsem fog jönni, és amikor megtudtam, rögtön telefonáltam neked. Szóval Dragon Gyuri Dél-Koreából jön majd vissza jövő héten, és egyébként már ígérte nekem a szakmai beszámoló, mert mondta, hogy mindenképpen izgalmas témák várhatóak. Azt is ígérte, hogy esetleg majd a neten átküldi a hangfájlt, hogyha sikerül elkészítenie. Sőt, nem olyan nagyon régen, egy fél órával ezelőtt még cseteltem bele, és azt mondta, hogy ott már ugyan hajnali 3 van, és mivel nincsen telefon, ezért nem nagyon ígéri a bejelentkezést. És aztán a többieknek is van mindenféle okuk rá, hogy ne jöjjenek a mai műsorba, de jövő héten majd itt lesz már a teljes létszám, és ha minden igaz, rövidesen egy régen hallott asztaltársasági tagunk fog itt megszólalni a műsorban. Spányik Csetmen Balázs, aki itt van velünk a telefonvonalban, délután nagyon nagy lelkesedéssel beszélt nekem arról a szakmai megbeszélésről, ahol még most is ott vagy, kedves Balázs. Itt vagyok, igen, sziasztok. Tegyünk azért még egy kitérőt arra, hogy hol is voltál te az elmúlt hetekben, kedves Spányik Balázs. Mi azt tudtuk, hogy egy webáruház kifejlesztésén dolgoztál nagyon nagy erőkkel. Így volt ez? Nem pont egy webáruház, hanem a webáruháznak egy bizonyos modulján dolgoztunk. Mi üzemeltetünk kétfajta webáruházat is. A részletek azok most tulajdonképpen lényegtelenek. Az egyik, a lényeges dolog ebben az, hogy tulajdonképpen ősz elejétől kezdve dolgoztunk azon, hogy a bankkártyás fizetést megvalósítsuk. Szóval, aki életében programozott már webáruházat, az tudja, hogy ez talán mégsem akkora nagy történet, hogy két hónapig kelljen rajta ilyen mindent megfeszítve dolgozni. Külső és belső körülmények hátráltatták egyaránt a dolgot, de a lényeg az az, hogy most már végre készen van, és használják is az emberek, ami számomra egyébként óriási meglepetés. Én amíg az egész programozását végeztem ennek a bankkártyás fizetési lehetőségnek, végig fogtyúkorogva azon gondolkoztam, hogy soha senki nem fogja használni, mégis olyan energiát ölünk bele, hogy meg kell őrülni. Na most ehhez képest képzeljétek el, hogy aznap, amikor megnyomtuk a gombot és útjára engedtük ezt a fizetési lehetőséget, tehát ez már tulajdonképpen be volt építve a webáruházba hetek óta, csak el volt rejtve a nagy közönség elől, de amikor ezt a rejtést ezt levettük, és mindenki számára láthatóvá vált, és elindultunk a munkáinkról hazafelé, még haza sem értelme már megvolt az első bankkártyás vásárlás, és aztán ugyanazon a hétvégén már 3-an éltek el, és azóta pedig már rengetegen, úgyhogy én teljesen meg vagyok ettől döbbenve. Ez sikernek tűnik önmagában, és én zárójelben hadd konstatáljam, hogy Spányik Balázs barátunk, aki azért az elmúlt években, talán most már évtizedeket is mondhatnék, inkább újságíróként végezte szakmai munkáját. Itt most hirtelen, és akkor ezt konstatáljuk, visszatért az eredeti programozói munkájához. Hát igen, én végzettségemet és érdeklődési körömet tekintve inkább programozónak vallom magam. Ezzel hozzám közel, ha választani kell a programozás és az újságírás között, szerencsére nem nagyon kell, akkor inkább a programozást választom, ez érdekel jobban, de ettől függetlenül újságot írni is nagyon szeretek, néha napján. Viszont akkor, hogy térjünk a szakmai témánkra, hogy miért is izgalmas ez a ma délutáni esemény. Ugye pár héttel ezelőtt itt beszélgettünk Kis Ervin Egonnal, a SEC.org vezetőjével, vagyis a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért alapítójával és vezetőjével, és hirtelennyében ti ott is találtátok magatokat Bognár Ákossal, mert ezt azért elárulhatjuk, hogy ti együtt dolgoztok Bognár Ákossal ezen a bizonyos elektronikus webáruházon, és mindenféle érdekes szakmai tudnivalókról van, vagy volt is most szó. Így van, a múltkori alkalommal, amikor először voltunk itt ennek a tulajdonképpen a SEC-nek a klubjában, ez egy ilyen klubesten, amit minden hónapban egyszer tartanak meg, akkor pont a bankkártyás fizetésről volt szó, hogy ez egy ilyen újabb lendületet adott az egész fejlesztésnek, viszont a heti, vagy tulajdonképpen a mai előadás, az pedig teljesen telibe talált abból a szempontból, hogy jövőre tervezzük kicsit átalakítani a webáruházat. 3 éve itt tettük föl az egyiket, a másik az egy kicsit régebbi, de majd azt is átalakítjuk, de a lényeg az, hogy a nagyobb közönségnek szóló webáruházat szeretnénk egy kicsit átdizájnolni, modernizálni kívülbelül, és a mai téma pedig pontosan az volt, hogy hogyan érdemes webáruházat csinálni abból a szempontból, hogy az emberek, akik leülnek majd elé és használják, azok jól tudják használni, megtalálják azokat a dolgokat rajta, amiket mi szeretnénk, hogy megtaláljanak. Elmondom tulajdonképpen, hogy honnan indul ez az egész dolog. Várjál, hát azért ez egy egyszerű dolog, nem? Hát egy webáruháznak is ugyanúgy kell működnie, mint egy igazi áruháznak, hogy ott kell lenni az áruknak a polcokon, és logikusan meg kell találni. Nem ennyiről van szó? Nem, egészen... illetve nem ilyen egyszerű a dolog. Tehát amikor te építesz egy webáruházat és megtervez a dizájnját, akkor nagyjából abból indulsz ki, hogy te mondjuk, hogyha elmennél erre a weboldalra, akkor hol keresnéd a termék kategóriákat, hol keresnéd a menüt, hol keresnéd a fizetést, a kosárba rakás gombot, ezeket a dolgokat, és úgy építed föl, ahogy szerinted logikus. És ez alapvetően problémás, amit mindennél jobban példa az, amikor pár héttel ezelőtt leültettem az édesanyámat a monitor elé, hogy ő most rendeljen egy bizonyos terméket ebben a webáruházban, ő teljesen elképedve azt vette, vagy én legalábbis teljesen elképedve azt vettem észre, hogy egyáltalán nem ismeri ki magát a számomra teljesen otthonos és átlátható rendszerben, nem találja meg a terméket, amit nem találja meg a keresést, nem találja meg, hogy hogyan lapozhat az egyik termék oldalról a másikra, és ebben nem csak az játszott szerepet, hogy édesanyám nyilván kevésbé profi számítógépes felhasználó, mint én vagyok, de hanem az is, hogy egyszerűen bizonyos részei az oldalnak nem jól vannak megtervezve. Számomra egyértelmű, azonban lehet, hogy a anyám, illetve a hozzá hasonló felhasználók számára, már pedig ők a célközönség, egyáltalán nem biztos, hogy ez egyértelmű. Másfajta módon szemléli a dolgokat, más logika alapján kezeli az áruháznak az elemeit, meg a kezelőszerveket, a gombokat, gondolom. Más vesz észre a monitoron, megdöbbentő módon, mint amit én. Máshova fókuszál, más lát meg, máshogy navigál rajta, és tulajdonképpen pont erről szólt ez a mai előadás. Egy hazai kutatócégnek a képviselői voltak itt, és adtak elő, akik azzal foglalkoznak, hogy weboldalakat mérnek föl ebből a szempontból, miközben egy nagyon érdekes módszerrel leültetik az alanyokat a számítógép elé, a monitor elé, és egy bizonyos weboldalt betöltődik, és adnak egész feladatokat, amiket el kell végezniük ezen a weboldalon, és eközben 2 infrakamerával, vagy lézeres kamerával, tulajdonképpen lényegtelen, figyelik azt, hogy hova néz az ember, és mennyi ideig, és a képernyő melyik részére fókuszál. Ez szemkamera, vagy szemkövetős. Így van, ez a szemkamera, és ebből többféle nagyon érdekes, hát hogy mondjam, ilyen grafikon, illetve ilyen kép készül, aztán majd ezek alapján pedig a különböző elemzések, de az egyik nagyon érdekes dolog az úgynevezett hőtérkép, vagy heatmap, ami tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy az összes ember, aki leült a géped és végigcsinálta ezt a feladatsort, melyik részére fókuszált leginkább a weboldalnak, mit vett észre hamarabb, illetve melyik részén tartotta a szemét legtovább. És melyik voltak azok a részek, amiket egyáltalán nem vett észre, tehát mintha teljesen fehér vagy teljesen fekete volna információ nélkül az oldal. Ez az egyik. A másik, ami pedig még érdekesebb talán ennél, az, hogy milyen utat járt be a szeme, miközben nézte a weboldalt. Honnan indult a szemének az útja, a fókuszálás útja, és mennyi ideig tartózkodott azon a helyen, ezt ilyen kis körökkel ábrázolják, és tulajdonképpen egy nagyon jó pofa animációt lehet belőle csinálni, ahogy összekötik a köröket. A körök nagysága mutatja azt, hogy mennyi ideig tartotta ott a pillantását, és ahogy összekötik a köröket, és így vándorol jobbról balra az ember szem az egész weboldalon, nagyon jó pofa animáció jön ki, amit meg lehet nézni, és tényleg le lehet belőle vonni nagyon fontos következtetéseket. Jó, sejtem azt, hogy ez a hőtérkép inkább a weboldal bal felső sarkában melegebb idézőjelben, vagy igen, pedig, és láttatok ilyen példát? A bal felső sarkában mindenképpen, illetve a középtájon, és aztán a pillantás útja, vagy a fókuszálás útja, amikor a kisköröket nézzük, azok pedig egy ilyen érdekes fésű mozgást valósítanak meg tulajdonképpen, és balról jobbra fésűben nézzük, tehát pontosan úgy, ahogy olvasunk, úgy nézzük át a weboldalt. Úgy ugrálunk a bal oldalára a jobb oldalra, aztán vissza megint a balra, megint vissza a jobbra, és így próbáljuk egyrészt a szöveget, és elolvasni, illetve fölfedezni a weboldalnak bizonyos tartalmi elemeit. Hogyan segít ez nektek a tervezésben? Ugye egyébként erről a témáról már többször beszéltünk a műsorban, és usability-nek mondják ezt a szakmában. Használhatóság tulajdonképpen, magyarul talán. Meg webergonómiának. Webergonómiának, Jakob Nielsenről már sokszor volt szó, és Laufer Lászlóval is beszéltünk, de itt most kifejezetten a webáruházak szempontjából, hogyan ültethető át ez a fajta tudás? Tehát az, hogy a bal felső sarok az ezek szerint egy értékes felület, ez most már a szemkövetéses kamera is alátámasztja, hogyan fordítható át a webáruháznak? Oda kell tenni a legnépszerűbb terméket? Bár egy picit hagy vonatkoztassak el mégiscsak a webáruháztól. Biztos láttátok, vagy többen tapasztaltátok, hogy az Origót teljesen áttervezték az elmúlt hónapok során, vagy mondjuk pár hónappal ezelőtt. Volt az Origónak egy elég régóta használt weboldal szerkezete, és aztán egy teljesen másik jött. És ezt a váltást megelőzte pontosan egy ilyen vizsgálat, amelynek során például rájöttek arra, hogy az Origónak a régi dizájnjában, vagy régi struktúrájában a fő menüpontok függőlegesen a képernyő bal oldalán helyezkedtek el. Érdekes módon azonban az emberek ezeket a fő navigációs menüpontokat nem bal oldalon, hanem fönt keresik, és pont egy ilyen szemvizsgálat bizonyította be azt, hogy azok is, akik állandóan használják, tehát gyakran használják az Origót, és azok is, akik egyáltalán nem használják, mert inkább a konkurensét használják, mindnyájan fönt kezdik el keresni a menüt, és csak utána megy le a szemük balra. És ebből azt a következtetést vonhatjuk le tulajdonképpen, hogy a legfontosabb navigációs, vagy az olyan legfontosabb információs pontokat, amelyeket szeretnénk a vásárlónak a figyelmébe ajánlani, vagy hogy szeretnénk, hogy minél hamarabb észrevegye, és lássa, és tényleg meglássa, tehát a tudatos látásáig eljusson, azt valamilyen módon föntre és vízszintesen kell elhelyezni. Most ebből mi a webáruház számára tulajdonképpen azt a következtetést vonjuk le, hogy az a felépítés, ahogy most nálunk van, tehát hogy bal oldalon az Origóhoz egy kicsit hasonlóan a főbb játékkategóriák egy ilyen függőleges listában vannak, ez nem biztos, hogy jó. És hogyha külföldi webáruház példákat megnézünk, ott is történt ettől a klasszikus struktúrától ellépés már, pontosan abba az irányba, hogy inkább vízszintesen kell kirakni valamilyen módon a kategóriákat, ami persze nagyon nehéz, mert általában sok kategória van, de meg kell találni ezt a trükkös módszert arra, hogy fölhívjuk a vásárlók figyelmét arra, hogy itt vannak a kategóriák, kattints ide, és akkor meg fogod látni. Például visszatérve az édesanyámra, ő egyáltalán nem találta meg ezt a részt a weboldalon, pedig szerintem a leghangsúlyosabb részén van, de mégis valahogy elkerült a figyelmét, egészen más helyekre fókuszált. Megint csak zárójelbe teszem hozzá, hogy ez is egy érdekes része a dolgoknak, hogy a programozónak ebben az esetben neked, Balázs, el kell fogadnod azt, hogy létezik másfajta gondolkodás, és mindennél tisztább és egyértelműbb kép az, amikor az édesanyádnak a visszajelzését csatolod vissza ebben az esetben, vagy akár egy másik vásárlónak a visszajelzését. Igen, de természetesen ő önmagában, és ezt akár a Zoli, akár a Robesz is meg tudja erősíteni, ő önmagában azért nem tekinthető egy példának, tehát azért sok hozzá hasonló embernek a viselkedését, a weboldal használatát kell tulajdonképpen figyelembe venni az, hogy egy konkrét véleményt kialakítsunk el a dologról, mert nyilván bejátszik ebbe tényleg az is, hogy ő nem ért esetleg annyira a számítógépekhez, vagy nem annyira mozog otthonosan a weboldalakon, de ettől függetlenül mindenképpen az ő véleményét kell figyelembe venni, mert az ő és a hozzá hasonló emberek fogják fölkeresni ezeket a weboldalakat, és őket szeretnénk, hogyha minél több pénzt elköltenének majd rajta. Meg ha már van egy ilyen másik fajta gondolkodás, akkor az azt jelenti, hogy annak a gondolkodásnak nem felelt meg a weboldal, már pedig akkor lesz igazán jó, hogyha minél több gondolkodásnak megfelel. Pontosan így van. Minél több ember érzi magát otthon rajta, és igazodik ki rajta minél egyszerűbben, annál nagyobb sikere lesz valószínűleg annak, hogy pénzt fog elkölteni rajta, és működik az egész webáruház dolog, kitaláció. Volt nagyon érdekes példája még az előadónak. Például egy olyan, hát ilyen kis tulajdonképpen tippek-tükkök kategória, hogy ha leraksz a weboldalra egy képet, amin egy arc látható, és az arc néz valamerre, tehát az arcnak a szemei néznek valamerre, akkor a weboldalt néző ember az is ugyanarra pillant automatikusan. Tehát vezeti a képen láthatott embernek a pillantása, a mi pillantásunkat. Így például, hogyha valamilyen terméket, vagy valamilyen akciót esetleg fókuszba kívánunk rakni, hogy mindenképpen észrevegyék az emberek, akkor érdemes valami ilyesfajta módszerrel fölhívni rá a figyelmet. Azért tudtál te ilyen vizsgálatokról, Balázs, nem? Tehát, hogy a különböző weboldalakat használhatóság szempontjából érdemes kielemezni. Igen, de azt gondolom, hogy egyrészt a trendek is változnak ebből a szempontból, tehát mindenképpen lehet, hogy amit mondjuk 5 évvel ezelőtt csináltak egy ilyen vizsgálatot, az egyáltalán nem biztos, hogy ma is pontosan ugyanazokat az eredményeket hozná. Nem mindegy, hogy milyen weboldalt nézel, tehát nyilván teljesen más eredményt fog hozni egy A-típusú vagy tartalmú weboldal, mint egy webáruház, mondjuk egy sima ilyen hírportál, mint egy webáruház. Tehát nincsenek bevált receptek, ez egyébként kérdésként elhangzott az előadás után, és pontosan ezt a választ kaptuk, ami egy kicsit azért meglepő, hogy nincsen olyan bevált recept, hogy okvetlenül ide ragd a, és okvetlenül oda ragd a, és ilyen szint használj, vagy olyan szint ne használj, mert minden weboldal más és más, és a közönség is más, tehát nagyon sok benne a változó, és éppen ezért csak bizonyos tapasztalatok alapján lehet építkezni. Tehát hiába aztán dolgoztál te újságíróként hosszú éveken keresztül, azt a tudást nem tudod ebben az esetben konvertálni. Vagy nem egy az egyben, tehát nem jelenti azt, hogyha mondjuk az Origo átalakításánál A, B, C és D lépéseket hajtottak végre annak érdekében, hogy az Origo új formáját elnyerje, hogyha mi is végrehajtjuk ugyanezeket az A, B, C és D lépéseket, akkor biztosak lehetünk benne, hogy pont ugyanolyan sikeres lesz a mi webáruházunk új formája, amennyire sikeres az Origo új formája. Ezek a módszerek egyébként már nagyon-nagyon régóta ismerősek a webergonómiában, a usability kutatásokban. Itt két dolog is előfordult, ugye az egyik az eye tracking, tehát ez a szemkövetéses vizsgálat, amelynek minden kutatásban, amit egyébként borzasztó nagy mértékben és nagy mennyiségben kazalszámra csinálják ezeket a világban, már nagyon hosszú évek óta, mindegyiknek egy konklúziója van, a szoftver, tehát a fejlesztőnek, a weboldal programozójának az elképzelés az sokkal bonyolultabb, sokkal összetettebb, mint amit ebből észrevesz bármilyen látogató. Minden egyes vizsgálatból ez van. Ez derül, hogy sokkal bonyolultabb útvonalakat képzel el a weboldalon a szoftverfejlesztő, hogy ezek tök egyszerűen majd fogják követni, és ez nem jön be. A másik pedig ezek, amit az édesanyáddal készített ilyen kvázi teszt. Ez is egy régen, egy szakállas bevált régi-régi módszer, hogy még a fejlesztés közben is ilyen teljesen találomra kiválasztott embereket ültetünk le, és személyesen rábízunk, kész, csináld, használd, és közben beszélgetünk vele. Ebből rettenetesen sokat tudnak tanulni a fejlesztők. És egyébként jól csinálta ez Balázs akkor. Teljesen, ha ösztönösen, vagy ha nem ösztönösen, a professzionális módszereket alkalmaztad. Tehát ez teljesen jó. Igen, az édesanyádat kell, a hugodat, a ismerősöket, nem feltétlenül olyanokat, akik nagyon profi számítógép használók, hanem pontosan az, akire vágytok, hogy fölkeresse a webáruházat. És a legutóbbi, a legfrissebb irodalom, ami erről tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó, Steve Krugnak a Ne törd a fejem című könyve, amiben ezek a módszerek pontosan le vannak írva, és minden fejlesztőnek, nyilván neked is ott pihen a polcodon. Így van, ott az a baj, hogy a polcodon pihen, és nem az íróasztalomon. És az, amelyik az első dolga, hogy leveszem a polcot, és lerakom az íróasztalomon, sőt, holnap beviszem a munkahelyemre, és ott fog pihenni az íróasztalomon, és hogyha nekilátunk majd januárban az újratervezésnek, akkor mindenképpen figyelembe fogjuk venni az ott leírtakat is. Csak januárban láttok neki az újratervezésnek? Én azt hittem a lelkesedésedből következően, hogy itt most azonnal rögtön változtatni kell. Most azonnal rögtön ez nagy öngyilkosság volna, ugyanis éppen a karácsonyi szezon közepén vagyunk, és tulajdonképpen ezért volt a bankkártyás vezetésnek a nyomása rajtunk, hogy még a karácsonyi szezon előtt ez befejeződjön és működjön a webáruház, és ne kelljen hozzányúlni. Tehát most abban a állapotban van a dolog, hogy működik, és nem nyúlunk hozzá. Vagy ha hozzányúlunk, akkor csak nagyon óvatosan, sebész szikével óvatosan piszkálunk bele, és akkor is inkább mondjuk éjjel 11 és hajnali 3 között, amikor viszonylag mindenki alszik, és nagyon kevesen vannak rajta, nehogy bármi megakasztja a vásárlási folyamatot, vagy az embereknek a böngészését. Tehát most itt, hát nem azt mondom, hogy millió forintok, de nagyon sok forint múlik azon, hogy minden működjön. Szóval a járt utat a járatlanért a neten se hagyjuk el, ez a fő üzenete Spányi Balázsnak, akit visszavárunk azért a stúdióba. Reméljük, jövök hogy majd. Jövő héten már a Windows 7-ről beszélgethetnénk egyet, jó? Jó, oké. Okay. Köszönjük szépen, Balázs, szia! Szia! Hát kedves Éva, esetleg te, mint újdonsült internetes szerkesztő, elcsíptél egy-két érdekes gondolatot ebből, hogy hogyan érdemes weboldal felületet tudsz tervezni, fejleszteni? Ajaj, igazából ebben vagyok már benne nagyon-nagyon régóta, mármint hogyha nagyon régóta, az még a nyarat azt úgy bele lehet foglalni, hogy hogyan lehet megtervezni és megszervezni és összefogni az embereket. Nagyon nagy kihívás volt, amikor elkezdtük csinálni ezt a weboldalt, és azóta is nagyon nagy kihívás, mert ugye mindenkinek megvan a saját munkája, de attól még fejleszteni kell. Ezt az eye trackinget én is utána néztem, és ugyanúgy a Google-it, hogy hogyan kesseli be a dokumentumokat, aztán SEO-zás, mindenféle, ami weboldalhoz, weboldal szerkesztéshez hozzájön. Mi mindent használ egy fiatal hölgy, ugye? A eye trackingről ugye volt, szóval ez a szemkövetéses vizsgálat. Search Engine Optimization. Tehát a kereső optimalizálás, igen. Na de kezdjük inkább onnan, hogy Hajdú Évával beszélgetünk, az electros.hu főszerkesztőjével, és akkor mutassuk be inkább ezt az oldalt. A hölgyeknek szól, lányoknak, fiatal hölgyeknek, nőknek, asszonyoknak, de a digitális világról. Jól foglaltam össze? Pontosan. Ez tökéletes így. Hát Magyarország első ilyen jellegű honlapja vagyunk, és ráadásul, amint észre is vettem, igazából a világon az első ilyen jellegű honlap, ami tudományos és komoly témákkal foglalkozik. Természetesen nálunk is előfordulnak ilyen kütyük, nagyon érdekes új fejlesztések, meg ilyesmik, viszont nem ez az elsődleges profilunk, hogy ilyen nagyon érdekes, nagyon dizájnos fülhallgatókat és pendrive-okat bemutassunk, hanem olyasmi témákat is, amiket annyira még nem dolgoztak fel mások. Például a steampunkot is bemutatjuk, különböző kütyükön keresztül, a steampunknak a tudományos elfogadottságát, aztán bemutatunk még különféle dizájni módszereket, megoldásokat konyhákon belül, az IT-hez kapcsolódóan, természetesen konyhán belül is vannak ilyen hűtők, amivel internethez lehet csatlakozni. Igen, a konyha meg a steam, tehát a gőz az ugye egymáshoz valahogy kapcsolódik, de mi is ez a steampunk? A steampunk, hát ilyen viktoriánus jellegű, viktoriánus Anglia jellegű világba illeszti be a mostani elektronikus tárgyakat. Tehát elsősorban inkább dizájni. Megjelenésében? Így van. Aha. Ez egy design irányzat? Igen. Uh-huh. 90-es években indult, és most ez a legnagyobb ilyen jellegű irányzat. Tehát hogy kell elképzelni egy MP3 lejátszót, megterveznek úgy, mint egy viktoriánus korabeli, mit tudom én... Szivartartót, vagy kis kanalat, vagy... Pontosan. Vannak erre ilyen dizájnerek, de igazából erre szakma még nem szakosodott. Szóval a dizájnerek, akik steampunkkal foglalkoznak, azok felrakják a saját holmiukat az internetre, és akkor végigmutogatják az ilyen steampunkkal foglalkozó honlapon. Éva, ezek szerint, mert ebből nekem most úgy tűnik, hogy tematikájában is más ez a electros.hu, ami a nőknek készül, más, mint a férfiaknak készülő, ezek szerint férfiaknak készülő digitális világról szóló weboldal. Stílusában is máshogyan kell szólni a hölgyekhez? Természetesen. Miben? Egyértelműen. Hát személyes tapasztalataim alapján a nők elsősorban praktikumra törekednek. Tehát nem az a lényeg, hogy... A férfiak hogy... is egyébként, tehát ezt én megint csak megerősít. Mi is a praktikumokra? Persze, öregszünk. Viszont a férfiak sokkal jobban belemásznak a dolgokba. Tehát ők sokkal jobban mennek kísérletezni, míg a nők annyira azért nem. Nem merek most általánosítani, a saját tapasztalataimból indulok ki, meg még más barátnőim tapasztalataiból, akik így őket megkérdeztem még, amikor elindult ez az elektrosz, hogy akkor ők mit gondolnak, miben változtassunk, mire tegyünk nagy hangsúlyt, és ők egyértelműen ezt a praktikumot emelték ki, hogy úgy mutassunk praktikum be egy szoftvert. Praktikum alatt azt érted, hogy azt az eszközt mire tudod használni. Pontosan. A hétköznapjaidban, de kevésbé jelenti azt, mint mondjuk a fiúknál, pasiknál, férfiaknál, hogy annak az eszköznek milyen technikai jellemzői, adottságai, nem tudom én, milyen alkatrészekből épül föl, milyen processzor működik. Ez borzasztó egyszerű, a férfi arra kíváncsi, hogy működik, a nő meg használni akarja, és kész. És érdekli a hölgyet, hogy néz ki az az eszköz. Természetesen. Igen. Bocsánat, szerintem a pasikat is nagyon, de nagyon-nagyon érdeklő, hogy valami hogy néz ki. Hát csak más nyilván a férfiak ízlése, mint a hölgyek. Egyébként igen, én is ezt gondolom, és csatlakozom Zolihoz. Szóval lehet, hogy az electros.hu az nem csak a hölgyekhez jut el. Tehát, hogy ez a fajta megközelítés szerintem érdekli a férfiakat is. Ugye ismerünk ilyet, hogy női magazinoknak azért fele-fele arányban ott van jelentős a férfi olvasói köre is. Bizony a mi visszajelzéseink is között is volt Zsolt, volt már Attila, mindenféle kommentelő volt. Nők is vannak természetesen, hála az égnek, úgyhogy csak megtalált minket a célközönség. és úgy vettem észre, hogy tényleg nekik is tetszik ez a másféle szempontból való megközelítés. Másra helyezzük a hangsúlyt, de attól még a specifikációk is ugyanolyan fontosak. Tehát nem lehet azt elmondani, hogy egy kamerát egy telefonban mire lehet használni, hanem azt is el kell mondani, hogy bizony 3 megapixeles, autofókuszos vagy sem, és hogy igazából meg is kell magyarázni természetesen, hogy mi az az autofókusz, de ezen kívül ezeket is ugyanúgy bemutatjuk. Hímsovinizmussal hogy álltok? Tehát a kommentek, a olvasói visszajelzésekből vannak, hogy is mondjam, csak ilyen konfliktusos helyzetek, amikor a férfiak jól beszólnak ezeknek a libáknak? Hát volt már ilyen kommentünk, nem szeretnék általánosítani most sem. Saját tapasztalataimból indulok ki, édesapám programozó volt, és ő pedig engem és a húgomat távol tartott a számítógéptől, mert még valami rosszat teszünk vele, az öcsémet pedig nem. A középiskolában ugyanez volt, a lányokat külön oktatták, a fiúkat külön oktatták, ők megtanultak Pascalban programozni, mi nem tanultunk meg Pascalban programozni, pedig érdekelt volna. Uh-huh. És ugyanígy a lányokat valamilyen módon az egyetemen is elvonták a figyelmüket a mindenfélével. Egyetemen is volt számítástechnika oktatás, ugye ez kötelező minden szakon, hogyha jól tudom, igen. Én az ELTE-re jártam, és ott is inkább a lányoknak megmondták, hogy ez és ez a feladat, és fiúknak pedig más volt a feladat. És akkor ti ebből indultok ki, és ti is így kezelitek a női olvasókat, és a stílusotok is olyan, hogy nektek olyan kis egyszerűen, úgy megmondjuk, mire kell használni, de olyan nagyon nem megyünk be a lényegbe, úgyse értetek hozzá. Nem. Ez nagyon nagy butaság lenne. Igazából az önbizalmukat akarjuk felkelteni az olvasóknak, és ezzel a saját önbizalmunkat is. Igenis, mi értünk hozzá. És ettől nem kell félni. És ez a pasik hogyan állnak hozzá? Egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon kedvezően, és hogy nagyon támogatják ezt az egészet. Kaptunk már olvasói visszajelzéseket is férfiaktól, nőktől is egyaránt, és mind a két nem leírta azt, hogy csak itt tovább. Egy kicsit még hadd kanyarodjak vissza a személyedhez. Mert hogy azt tudom rólad, hogy magyar szakos voltál. Az előbb említetted is az ELTE-t. Hát innen azért érdekes kanyar vagy fordulat egy digitális világról szóló weboldalhoz kerülni főszerkesztőként. Mi a motiváció ebben? Hogyan kerül egy magyar szakos hölgyemény a digitális világba? Hát elsősorban az újságírás vonzott, mert mindig is szerettem volna írni, írtam novellákat és meg is jelentek, de aztán rájöttem, hogy nem vagyok túl jó novellista, nem vagyok túl tehetséges, viszont az újságírásban nagyon szeretem magam kipróbálni, különféle stílusokat belekeverni a dolgokba. És másrészt pedig ez nagyon nagy kihívás is. Ugye ilyen honlap nincsen még egy Magyarországon, nőket annyira még nem szólították meg ilyen témában, pedig aztán igazából mi is értünk hozzá, csak menni kell hozzáérteni, és hát önző célok vezérelnek, ez a kihívás. Uh-huh. A magyar szakos ért a technikához? Tehát ezt most már így bátran kijelenthetjük, hogy... Miért ne értene? Persze. Mert azért szintén említetted a beszélgetésünk előtt, hogy tényleg azért a fiúknál előfordul, főleg az IT-val foglalkozó fiúknál ez a bizonyos hímsovinizmus. Tehát ez a szakmai értelemben mindenképpen. Folyamatosan bizonyítanom kell természetesen, és ugyanúgy folyamatosan bizonyítania kell más nőknek, akik ezzel a témával foglalatoskodnak, hogy igenis ők is értenek hozzá, és igenis ők is letesznek valamit az asztalra. Na, de ez hát nem ugye... jelenti azt, hogy az eszközt neked mondjuk forrasztani kell, amit mondjuk ott egy tesztlaborban újságírók megcsinálnak. Nem, egyáltalán nem. Viszont nekem is tisztában kell lennem a fogalmakkal, az alapdolgokkal. Tehát tisztában kell lennem azzal, hogy a Windows-ét megjelent, és újságíróként nekem kell legelőször tudni. Úgyhogy... Mit mutatnak az első visszajelzések az első néhány havi működés után? Hát az, hogy tetszik az embereknek, és teljesen újdonságot látnak az egészben, és igazából én is újdonságként kezelem ezt az egészet, úgyhogy nagyon örültem neki, amikor pozitív visszajelzések vannak. Természetesen vannak negatívak is, hogyha véletlenül kihagyok egy linket, ilyesmit, arra egyből ráugranak. Mindig is lesz egyébként erre, érdemes. Biztos vagyok benne, persze. Hogyan lehet megszólítani egyébként a hölgyeket, milyen témákkal? Tehát mondhatnál egy-két példát nekünk, hogy mi az, ami belefér, és mi az, ami már nem fér bele az elektrózba? Folyamatosan alakulnak a témák. Még nyáron úgy gondoltuk, hogy beleférnek az ilyen geekeknek való pólók. Létre is hoztunk póló? Egy olyan pólók. Tehát miről beszélünk? Olyan pólókról, amin valamilyen szóvic van, vagy valamilyen... informatikai témájú? Igen. Aha. Mert külföldön ezeknek a pólóknak elég nagy keletje van, és gondoltuk, hogy hát, ha itt Magyarországon is ezt el lehet terjeszteni, mert nekünk is nagyon tetszettek az ilyesmik, én is nagyon szeretem a vicces pólókat, csak aztán meg rájöttünk, hogy hát ez annyira azért nem tartozik bele az IT témakörébe, és hát igazából annyira nem is komoly téma. Uh-huh. konyhai eszközöket bemutatunk, olyan eszközöket, amik hát nem csak, hogy elektromossággal működnek, mert ezzel az erővel egy órát is be lehetne mutatni, hanem valamilyen szempontból kapcsolódnak az IT-hez. Tehát olyan, olyan PDA, amit kifejezetten konyhai alkalmazásokra fejlesztettek ki, receptek vannak rajta, és a többi, és a többi recepteket bemutató videók. Tehát kezd kialakulni egy ilyen iparág, ami kifejezetten, hát nem csak a hölgyek főleg dolgoznak a konyhában, hanem férfiak is, de, de hogy ilyen ennyire speciális felhasználásai legyenek, ami konyha, és ami, amit azért a, az átlag mondjuk inkább társít a hölgyekhez, akik főznek a konyhában. Mondjuk ezzel kapcsolatban a legbosszantóbb az, hogy a fejlesztők és a készítők azok úgy gondolnak a nőkre, amit említettél, hogy ilyen, hát ilyen kis tűtűrűgy, hogy ilyen nem értenek hozzá, de jó az nekik, amit kapnak. Például most mutattam be egy fényképezőgépet, amit telecsicsáztak Swarovski kristályokkal, mert hát a nők az természetesen szeretik a Swarovskit, és biztos megveszik. Miért és valami nem? Iszonyatosan borzasztóan néz ki. Aha. Szóval egy nőnek ízlése van. Az egy ízléstelen. És mégis azt gondolták, hogy ezt majd meg fogják venni, limitált szériában piacra dobták, meg lehet vásárolni, jó drágán, mert hát Swarovski. És ugyanígy van egy csomó minden, amikor kis rózsaszín, meg ilyen kis izéke, de de ne, én valahogy magam körül a főiskolán, én csupa ilyen dolgokat látok. Csupa rózsaszín nőket. Csupa rózsaszín, csupa Swarovski kristályos, igen, igen, igen. Igen, ezt látom de magam. Én ennek körül örülnék, hogyha éváig viszont nem ezt az irányt követnék, nem, persze, és nem persze rózsaszín lenne az oldal, és nem kristályokkal kirakott meg Hello Kitt is, bár nem akarok senkinek sem az ízlésébe bele kótnyeleskedni ezzel. Tehát, hogyha ha be lehetne mutatni azt, hogy nem csak egyféle irány létezik, ahogy a Néva is mondta itt most többször, hogy nem akar általánosítani, szerintem a hölgyeket sem lehet egy ilyen általános sablonnal kezelni. Tehát például én nem tudom képzelni, hogy van olyan hölgy, akinek ez a rózsaszínű vagy kristályokkal ékesített fényképezőgép lehet. Egyetértek, be is mutatunk azért ilyesmiket is. Én kis rózsaszín, Hello Kitt is, meg ilyesmi, de olyankor, hogyha bemutatom, igyekszem így visszafogni a lányokat, mert ők sincsenek ezzel túlságosan kibékülve. Bemutatjuk, megmutatjuk, ilyen is van. Tök jó. Egy kis szavazás rajta, ugye? Hát még azért az sem kell, mert minek, most minek vadítsuk el a szegény olvasókat, akik meg azt szeretik. Én meg más szeretek. Szóval van itt egy kis ízlésformálási szándék is ezzel, hogy dizájn, meg külső, meg sok minden, amit lehet használni az eszközökkel kapcsolatban. Van egy ilyen szándékotok? Ebben még nem gondoltam bele, de szerintem igen van. Legalábbis úgy vettem észre, hogy azok a nők, akik körülöttem vannak, barátnőim, nem barátnőim, haverok, más lányok, azok jobban szeretnek egyszerű, elegáns, dizájnos holmikat viselni és használni is, és sokkal jobban bejön nekik az ilyesmi. Az, amit említettél, a Hello Kitt is rózsaszínes vonal, azért lehet, hogy az van előtérben, viszont nincsen olyan sok. Tehát azok a nők, akik minthogyha háttérben lennének szorulva, azok nem Hello Kittisek. És nem biztos, hogy ez megjelenik náluk. És őket is szeretném megszólítani, a Hello Kittis lányokat is szeretném megszólítani. Mindenkinek azt tetszik, ami neki tetszik. Ez teljesen szubjektív. Egyébként mindenképpen összefoglalható az, hiszen most már ebben a műsorban az elmúlt jó néhány évben beszélgettünk néhány hölgyel, kollégákkal, meg nem kollégákkal is, és azért az mindenképpen kezd kirajzolódni, hogy a nők számára a dizájn, az eszközöknek a kinézete mindenképpen sokkal fontosabb szempont, mint a férfiaknál, nagy átlagban. Tehát ugye én is mondhatom magamról, hogy azért ez fontos dolog, hogy hogyan néz ki egy eszköz, de amikor beszélgetünk erről egy hölgyel, akkor a téma, a szempont mindenképpen a fontosak közé kerül, ahogy elmondja. Tehát ez lehet ilyen értelemben egy segítség az elektrosz.hu számára. Jól értettem, a csapatban csak hölgyek dolgoznak? Pontosan. Ez nálunk kritérium volt, hogy csak lányokat vehetünk fel magunk mellé. Na de hát ez szeparatizmus, kérem szépen. Miért nem hát dolgozhat viszont egy férfi ebben a csapatban? Mert nőknek szólunk. És a lányok pedig jobb szeretik azt, hogyha a nők szólnak hozzájuk, mert akkor sokkal inkább, sokkal hitelesebb a szavunk, hogyha én mutatom be egy valamilyen kamerát, vagy egy férfi mutat be egy kamerát, meg amit említettél, hogy a dizájn szempont. Szóval, hogyha én mutatom be azt a kamerát, amelyiken van valami csillogós, és az tök jól néz ki, akkor én azt elmondhatom, hogy tök jól néz ki. Még egy férfinak vagy nem jut eszébe, vagy látja, de azért annyira nem fontos, de akár még a figyelme elsiklik felette. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Folytassuk az Info Szótár rovattal. Bódi Zoltán ezúttal egy nyelvi jelenséget vesz górcső alá, mégpedig kicsit előkészítésként is, mert jövő héten beszélgetni fogunk a most lezajlott digitális esélyegyenlőség konferenciáról, és innen lépkedünk vissza egy bizonyos betűhöz. Az E betűhöz, amelyik után egy kötőjel van, és utána valamilyen semleges kifejezés, és ebből rögtön egy internetes szószerkezet válik. Ez az E betű, ez nem az adalékanyag az élelmiszerekben. Igen, nem naggyal írjuk. Egyébként ez is téma ezúttal. Egyébként nagyon régen foglalkozunk már itt az infószótárban is az elkezdetű szavakkal, az elkötőjel kezdetű szavakkal. Most e-mail nem, például. Nem például az e-mail, de most nem erre akarok rácsodálkozni, hogy egyre több ilyen van, erre már egy párszor rácsodálkoztam. Változik az írásmód. Nagyon jól tudhatjuk, hogy az informatikai környezetben az informatikai szaknyelvnek a közemberekkel érintkező részében, illetve magában ebben a közegben, a webes kommunikációban a helyes írást, azt nagyon kreatívan kezelik a szereplők, hogy finoman fogalmazzak. Kreatívan, tehát hozzá mernek nyúlni, el mernek tőle térni funkcionális okokból, tehát mert jobban néz ki, vagy jó pofa, vagy valami plusz jelentést tudok azzal átadni, hogy valamit nem úgy írok, ahogy kellene. Na most viszont egy tulajdonképpen majdnem szabványos kifejezés csoporttá vált, és írásformává vált az, hogy egy kis E betű, után van egy kötőjel, és utána van egy szó, mondjuk az, hogy mail, és akkor ebből rögtön az lesz, hogy ez az elektronikus levél, electronic mail, elektronikus levélnek a jelzése, a szimbóluma. De elgondolkodtam egy kicsit, hogy is van ez. A helyes írásban ugye a kötőjelezés az az egybeírásnak a változata. Tehát azt szoktuk kötőjellel írni, amit nem lehet, vagy nem tudunk valami miatt egybeírni, vagy jelezni akarunk valamilyen speciális, sajátos, szubjektív jelentés árnyalatot, és ezért inkább kötőjel írjuk nem egybe. Na most az elektronikus levél és az elektronikus előtag az egy jelzős szószerkezet, semmi nem indokolná az egybeírást, mégis az E kötőjeles változat terjedt el. Ez tényleg a helyesírásnak a nagyon kreatív kezelése. Hozzáteszem, hogy nem a magyar helyesírási szabályzatról van itt szó, hanem az angolról. De alapvetően ezek az alapelvek mindenhol tulajdonképpen egyformák, mindenhol létezik a grammatika, a nyelvtan, mindenhol vannak jelzős szószerkezetek és szóösszetételek, ilyen minden nyelvben van. Csak az egyik nyelv lazábban kezeli, a helyesírás lazábban kezeli, a másik helyesírás szigorúban kezeli. De azt mondod, hogy ha valamilyen furcsa oknál fogva Magyarországról terjedt volna el az elektronikus levél, akkor most úgy írnánk, hogy e.levél. Mert nem, hogy ha rövidíteni akarnánk, hogy elektronikus levél. Lehet, de nem feltétlenül, mert itt mondom még egyszer, szimbolikus értéke van annak, hogy itt van egy E és utána egy kötőjel. Tehát ez rögtön jelzi azt, hogy itt egy internetes közegről van szó. Nem egy egyszerű rövidítés. Ez teljes mértékben szimbólumá vált, és ráadásul ilyen csoportot is alkotott, hogy egy csomó kötőjel kezdetű kifejezés van. Ám de nagyon régóta ismerős az a tendencia, jellemzően az angol írásmódban, az angol nyelvi írásban, nyelvű írásmódban, hogy elvész valahogy ez a kis kötőjel, és az elkezdetű kifejezéseket egybeírják. Egyébként ez az on és az offra is igaz, tehát az online és az offline is most már egyértelműen sokkal többször, sokkal gyakrabban fordul elő kötőjel nélkül, mint kötőjellel. De vissza az E-hez. Miből is indultunk? Ez egy jelzős szerkezet, amit jellemzően semmi nem indokolná, hogy egybeírjak, de mégis kötőjelezéssel terjedt el, és most már kötőjel is elmarad és egybeíródik. Tehát minthogyha egy szó összetétel csoport kezdene kialakulni. Van ebben valami ráció egyébként. Tehát, hogy mintha megváltozna a jelentés attól, hogy egybeírom. Egyébként nem változik meg, mert ez elektronikus levél, de mindegy. De föl lehet fogni, hogy bizony születőben van egy fogalomcsoport. Tehát itt ez a kulcs, hogyha valami fogalom, akkor összetételé válik, és akkor már tényleg egybe lehet írni, nem szerkezet. És nagyon érdekes írás gyakorlat terjedt el annak a jelzésére, hogy itt mégis különálló tagokat vonunk össze, hogy az angol írásmódban az e, mondjuk az e-business, az a leggyakrabban úgy szerepel, hogy kis e, és utána nagy b-vel a business. Tehát az utótagot, azt viszont a szó alakulat belsejében nagybetűvel kezdik, jelezve, hogy itt valami különálló tagokról van szó, csak valami miatt egybeírtam, egy szimbolikus jelentés miatt egybeírtam, és minden szó, ami így néz ki, hogy kis elbetűvel kezdődik, és utána kezdődő betű nagy, az internetes közegre vonatkozó jelentést hordozza. Ez is egy tipikus angol játék, ugye? Honnan indult el? A magyarban ennek egyelőre még nem nagyon van lenyomata. Egyet tudok, az e-Magyarország. És ott indokolt is a dolog teljes mértékben, mert ugye a Magyarország az tulajdonnév, tehát azt amúgy is nagybetűvel írjuk, teljesen egyértelmű. De hát az angoloknál, vagy az angol nyelvterületen is hasonló indokoltságuk van. Na jó, de a biznisz az nem tulajdonnév. Ez így van. Ugye üzlet ennyit jelent. Tehát közszavakat is nagybetűvel írnak. Ez egyébként már láttam én magyar nyelvterületen is ilyen elkezdetű közszó, új utótagú szerkezeteket, úgyhogy nagybetűvel kezdik a belső tagot. Ezek a minták elterjednek aztán a különböző anyanyelvekben. Így a magyarban is, hát mi sem vagyunk elzárkózva ettől a közektől. Nagyon érdekes ez a nyelvi fejlemény vagy jelenség, és mindezt azért hozta elő Bódi Zoltán, hiszen az e-inclusion vagy e-befogadás kifejezéssel foglalkozunk jövő héten, amikor majd beszélünk a digitális esélyegyenlőségről is. És ha minden igaz, itt van a vonalban Borek András, nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Szervusz, kedves András! Szervusztok! Na, jó estét kívánok! Azt hallottam tőled, hogy hatalmas nagy verseny volt a netbookokkal kapcsolatban, hogy melyik lehet a legjobb operációs rendszer, amit ezeken a kis könnyű, pehelysúlyú, kisméretű kis számítógépeken lehet futtatni. De ez miért olyan érdekes versengés? Annyi szűkítést tegyünk, hogy a különböző Linux verziókat mérték össze ezeken a gépeken. Windows kizárva? Itt most kimondottan a Linuxokra koncentráltak, ugyanis az elmúlt egy év alatt elég sok operációs rendszer a Linuxok közül, vagy a disztribúció megjelent, amely kimondottan ezt a szegmens célozta meg magának, és hát összeeresztették ezeket egy ugyanolyan számítógépen, ugyanolyan körülmények között, és ugyanolyan szintetikus teszteket végeztek rajtuk. Elég csak gondolnunk itt a legutolsó Google bejelentésre, a Chrome OS-re, aminek a nyílt forráskódú verziója Chromium OS, és hát ezt is górcső alá vették a versenybírák. Szerintem ne csigázzuk tovább a hallgatókat, mondd el, hogy ki nyerte a versengést. Nem mondom el, majd a végén. Ja, hogy te ilyen kis poénos vagy. Igen, inkább a versenyzőket mondom el legelőször. Hát az előbb emlegetett Chromium OS a Google-től, a Moblin az Intel-től, amit ugye az Intel azért hozott létre, vagy azért kezdett el fejleszteni, hogy az Intel Atom processzoroknak a tulajdonságait minél jobban kihasználó operációs rendszert adjon a felhasználók kezébe. Az Ubuntu-nak a Netbook Remix című verziója volt, illetve két általánosabban használt operációs rendszer, a Fedora 12-es a Red Hat-től és az OpenSUSE 11.2-es SUSE-től. Ők voltak a versenyzők, és mindezt egy Samsung NC10-es netbookon eresztették egymásnak, és különféle szintetikus teszteket hajtottak végre a programokkal azonos körülmények között. Ilyen módon összemérhető volt a teljesítményük. András, azt mondod, hogy mindegyik Linux, ez azt jelenti, hogy az operációs rendszernek a magja ugyanaz? Tehát ugyanazt a stabilitást hozzák ezek az operációs rendszerek, csak különböző dolgok máshogyan vannak megvalósítva. Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis a különböző disztribúciók némileg eltérhetnek egymástól verziószámban. Itt is voltak ilyen dolgok megfigyelhetők, és némi bizonyos meglepetés eredmények valamennyire köszönhetően ezeknek a különbségeknek is. Gyakorlatilag az eltérések azok nem olyan nagyok, hogy itt érdemes lenne kivesézni őket, egy kivételével a fájrendszernek a verziója, vagy hát a fájrendszer típusa. Két versenyző X3-as fájrendszert használt, míg a többiek már a modernebb X4-es fájrendszert, amiről egyébként már korábban volt szó a műsorban, hogy sokkal gyorsabb, sokkal jobb, sokkal biztonságosabb. Hát ez ebben a versenyben ki is derült egyértelműen, ugyanis az a része a versenynek, ahol az írástesztet és a tranzakciós teljesítményt mérték, ott elég csúnyán elkalapálta az X4-es fájrendszer az X3-ast, volt, ahol 50%-kal gyorsabb volt, ami egyáltalán nem mondható kis eltérésnek. De nézzük sorba egyébként a dolgokat, mérték a CPU terhelést, tehát a processzor terhelését videó lejátszás közben, ráadásul HD videó lejátszás közben, ami azért egy netbooktól, egy ilyen, hát hogy mondjam, erőforrásokkal alulbútorozott géptől elég szép dolog. Ebben minden versenyző gyakorlatilag ilyen 52% körüli processzor terhelést produkált, egy kivétel volt, ő pedig a Moblin volt, amelyik kb. 10%-kal rosszabb teljesítményt tudott magáénak. Ezt a versenyt, a versenyszámot az Ubuntu nyerte. Tömörítésben szintén ugyanez volt a helyzet, mint a processzor terhelésben. A lemezműveletekről már esett szó, és volt egy érdekes eredmény a fogyasztás mérése. Ugye azt várnánk, hogy a processzor terhelés függvényében a teljes rendszer fogyasztása is körülbelül ugyanolyan eredményeket hoz, mint a processzor terhelés teszt. Most ez nem igaz, ugyanis itt az egész rendszernek, tehát a kapcsolódó csipkészleteknek a fogyasztása is beleszámította az eredménybe. Ebben a Chromium OS volt a kakukktojás, amelyik sokkal többet fogyasztott, mint az összes többi versenyző. Ez egyébként köszönhető annak is, hogy a Chromium OS némiképpen egy kis handicappel indult ebben a versenyben, ugyanis ő még nem egy kiforrott operációs rendszer, tehát azért ezt olyan szinten kell kezelni, hogy... Béta változat. Igen, tehát egy béta változatot eresztettek összerem béta változatokkal, tehát ő mindenféleképpen handicappel indult. A memória használatban viszont nagyon érdekes különbségek voltak, mert a legtöbb memóriát használó az OpenSUSE és megint csak a Moblin páros volt, amely kb. Kétszer annyi memóriát fogyasztott ugyanazon tesztek végrehajtásához, mint például az Ubuntu Netbook Remix verziója, ami megint csak egy érdekes dolog. A konklúzió és a tesztek végeredménye az volt, hogy bizony az Ubuntu vitte el a pálmát, az ő nyakába akasztották az aranyérmet, és a sor végén, hogyha mondjuk a Chromium OS-t nem számítjuk bele a nagy versenybe, akkor a Moblin végzett a végén a versenynek, ami azért volt érdekes, mert ez a Samsung Netbook, ez bizony Intel Atom processzorral volt szerelve, mert gyakorlatilag az Intelt a hazai pályáján verték el, ami hát mindenféleképpen meglepetés eredmény volt. Ezt a tesztet, ezt a Foronix múlt hét elején közölte hétfőn, és hát mindenkinek fölcsútott a szemöldöke az eredmény láttán, mert senki nem várta volna azt, hogy kimondottan az Intel Atomra optimalizált, elvileg optimalizált rendszer így leszerepeljen egy ilyen versenyben. András, mondhatjuk azt, hogy a Linux világa számára ez egy stratégiai jelentőségű pont, hogy a netbookokra mi kerül rá, hiszen várható, hogy egyre tömegesebb méretekben használják ezeket az eszközöket, könnyű, hordozható, jól használható, és hát fontos, hogy milyen gyorsan működik rajta az operációs rendszer, és mennyire kényelmes. Feltétlenül érdemes erről is néhány szót ejteni, ugyanis a netbook az a hordozható számítógép piac, amelyik a leggyorsabb növekedést produkálja, tehát az iparág szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy milyen operációs rendszerekkel látják majd el ezeket a gépeket a gyártók, vagy hozzák forgalomba a forgalmazók. A megfigyelhető volt a netbook őrület kitörésének az elején, hogy az EEPC a Linux verziójával gyakorlatilag tarolt, amikor a nagy rivális a Microsoft a homlokára csapott, és hát gyakorlatilag kivette a lófejet az XP-nek az ágyából, és hát mai napig ezeket a szerényebb teljesítményű számítógépeket ugye XP-vel szállítja egészen a Windows 7 megjelenéséig. Majd egyébként kíváncsiak leszünk, hogy azzal mit produkálnak ezek a gépek. Én azt gondolom, hogy hosszú távon egyébként mindenféleképpen fontos a Linux szempontjából ez a piac, és most megint megfigyelhető az a trend, hogy megint csak kezdik elővenni a felhasználók a Linuxokat ebben a szegmensben, ugyanis ez az a szegmens, ahol tipikusan nem az ilyen belső nézetes lövöldöző játékokat használják elsősorban, hanem e-mailezésre, böngészésre, csetelésre használják ezeket a kisméretű, nagyon hordozható számítógépeket, vagy néhány egyszerű dokumentumnak a szerkesztésére. Erre viszont tökéletesen megfelel gyakorlatilag bármilyen operációs rendszer, és hát a Linux az egyébként ebbe nagyon jól használható. Meg ugye mondtad is, meg hát mindannyian tudjuk, ezek a gépek erőforrásban nagyon-nagyon gyengén vannak eleresztve, tehát hamar lemerül az akkumulátor, pici teljesítményű processzor, nagyon gyenge videó modul van benne, tehát roppant fontos az, hogy keveset fogyasszanak, kevesebbé terhelje az operációs rendszer csak magával, a létével a pici gépnek az erőforrásait. Így van, ezért is volt egyébként érdekes látni a processzor terheléses tesztjéből, hogy egy HD videó lejátszásával izzasztották a gépeket. És ami egyébként nagyon meglepő. Nagyon meglepő a netbook piacon. Igen. Hát köszönjük szépen. Ezek szerint András újra bebizonyosodott, hogy a kedvenc Linux disztribúciód, az Ubuntu újra megnyert egy csatát ebben a folyamatban, és hát akkor ehhez gratulálhatunk is, nem neked, hanem az Ubuntu fejlesztőinek. Köszönjük szépen, eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!